بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جيڪو نهایت مهربان باجارو آهي. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. قسم آهي فجر جو، قسم آهي دهن راتن جو، قسم آهي بدي 21 جو، قسم آهي رات جو جڏهن اها وڃي ٿي. بے شڪ انهي ۾ عقل مندن لاءِ هڪ عظيم قسم آهي. الم تر كيف فعل ربك بعاد. رسول عربي، ڇا توهان نه ڏٺو توهان جي رب عاد وارن سان ڇا ڪيو؟ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. اهي ارم شهر وارا جيڪي قداور هئا، انن جهڙا قداور شهرن ۾ نه پيدا ڪيا ويا. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ۽ سمود وارا جن وادي قرا ۾ پٿر تراشي ڪري گھر بنايا. وفرعون للأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. ۽ فرعون وارا جيڪي مضبوط عمارتون ٺاهيندا هئا، انهن ماڻهن شهرن ۾ نافرماني ڪئي، پوءِ ان ۾ فساد وڌائون. فصب عليهم ربك سوط عذاب. پوءِ توهان جي رب انهن تي سخت عذاب وارو چهبڪ موڪليو. ان ربك لبالمرصاد. بے شڪ توهان جو رب يقينا هڪ مورچي ۾ مخلوق جو انتظار ڪندڙ آهي. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. پر انسان يعني کافر کي جڏهن سندس رب آزمائي ٿو، پوءِ ان کي عزت ۽ نعمت ڏي ٿو، پوءِ اهو چوي ٿو منهنجي رب مونکي عزت ڏني. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن. ۽ پر جنهن وقت اهو ان کي آزمائي ٿو، پوءِ ان تي رزق تنگ ڪري ٿو، پوءِ اهو چوي ٿو منهنجي رب مونکي خوار ڪيو. كلا بل لا تكرمون اليتيم. خبردار، بلڪ توهان يتيمن جي عزت نٿا ڪريو. ولا تحاضون على طعام المسكين. اين توهان پاڻ ۾ هڪ ٻئي کي مسڪينن جي کارائڻ جو شوق ڏياريو ٿا. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. ऐं तव्हां नाहक वरसे जी मिल्कियत खे हड़प करियो था، ऐं तव्हां माल खे जमा करण जी बेहद मुहबत रखो था. ख़बरदार، जे वक़्त ज़मीन ते ज़लज़लनि खां पोइ ज़लज़ला ईंदा. ऐं तव्हांजे रब जो हुकुम पहुचंदो، ऐं मलाइक صفوں بدی بہندا. وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانا له الذکرا. ایں انہی ڈیں جہنم کے آندو ویندو، ان ڈیں انسان سوچیندو، ایں ان ڈیں سوچن ما چھا حاصل تھیندو. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. هو چوندو هاي افسوس پنهنجي حياتيءَ ۾ ڪو نيڪ عمل ڪريان ها. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. پوءِ ان ڏينهن الله تعالى کان وڌيڪ ڪو به ان تي عذاب نه ڪري سگهندو، ۽ الله کان وڌيڪ ان تي ڪو به پڪڙ نه ڪري سگهندو. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ. اے نفس مطمئن، ارجعي الى ربك راضيه مرضيه. تو پنهنجي رب ڏانهن موٽ ان حال ۾ جو تو ان کان راضي ۽ اهو تو کان راضي هجي. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. پوءِ تو منهنجي خاص ماڻهن ۾ داخل ٿي، ۽ تو منهنجي جنت ۾ داخل ٿي.